Vi nærmer os med hastige skridt årsdagen for terrorangrebene den 11. september 2001. Og i den anledning så har vi her på radioen i sidste uge og i denne uge sat fokus på de danske antiterrorpakker. Det er de love, der blev indført efter terrorangrebene i USA for at give de danske myndigheder bedre muligheder for at overvåge og straffe potentielle terrorister. Det er dog ikke alle i Danmark, der mener, at antiterrorlovene er nødvendige, og heller ikke, at de virker efter hensigten. En af dem, der er kritisk over for dem, det er dig, Hans-Jørgen Bonnichsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er tidligere operativ chef i politiets efterretningstjeneste, PET. Hvad synes du sådan overordnet set om de beføjelser, efterretningstjenesten har fået med de her to terrorpakker? De er for vidtgående, ganske enkelt. Forstået derhen, at lad mig give nogle eksempler. PET kan med det nye regelsæt, som blev fastlagt efter 11.9., der kan de gå ud i lufthavn, hvilken som helst lufthavn i dette land, og få passagerlisteoplysninger. Det er ikke det værste. Det er endnu værre, det er, at man faktisk går til en hvilken som helst forvaltningsmyndighed i dette land, og går ind og henter personfølsomme oplysninger om en hvilken som helst borger. Og det er ligegyldigt, om det er oplysning om sygdom, det er oplysning om sociale forhold, private forhold, seksualitet og alt det, der relaterer sig til personfølsomme. Og det helt afgørende er, at man kan gøre det uden at en dommer har været inde over at vurdere berettigelsen i det. Og dermed har man faktisk fraskrevet sig det, som jeg betragter som et retssamfunds adelsmærke, nemlig domstolskontrollen. Her overlader man det fuldstændig totalt til PET's egen tolkning. Det kan være rigtigt, det skal jeg da ikke gå ind og forholde mig til, men hør nu efter. Det er da fantastisk vigtigt, at man har en anden myndighed, som går ind og vurderer på, om det materiale, som PET lægger til grund for at gå ind og foretage så vidtgående skridt, at det er i orden, at det er en berettiget mistanke. Det synes jeg også, man skylder personalet i PET, men her er man givet fuldstændig totalt los og givet slip på noget af det, som er helt afgørende i et retssamfund, domstolskontrollen. Da Justitsministeriet satte sig for at evaluere de her lovgivningspakker tilbage i 2010, der spurgte man primært faktisk politi og PET, og de sagde ikke overraskende måske, at de synes bare, det var rigtig skønt, at de havde så vide beføjelser. Jeg tænker, Hans-Jørgen Bonnichsen, hvis du stadigvæk selv sad som chef i PET, ville du så ikke synes, at det var meget rart, at jeres arbejdsgang var lettet, at man ikke skulle banke på hos en dommer for at slå hvad som helst op? Altså, så nu har jeg været med i næsten halvdelen af perioden, og jeg må også konstatere, at PET faktisk har håndteret den her situation med ganske stor succes, hvis vi i hvert fald måler det i forhold til, har der været terror i Danmark? Det har det ikke været, og man har afværget en række eksempler. Men jeg vil samtidig også sige, at jeg vil våge at påstå, og det er ingen, der kan gå ind og sige mig imod, og i hvert fald ikke gjort det indtil det øjeblik, at vi har gjort nøjagtigt det samme med det regelsæt, som fandtes forud for 11.9. Så meget tyder på, at i hvert fald i min opfattelse, og ikke engang den undersøgelse, som den evaluering, som du taler om, gik jo ind og påviste noget andet. Tværtimod vil jeg sige, at det er et partsindlæg i forhold til en evaluering af nogle redskaber. Så kan jeg godt forstå, at man siger, at med den tidligere efterretningschef, der ikke var interesseret i at få så mange beføjelser, der kan jeg sige, at jeg er selvfølgelig interesseret i at virkelig få relevante, fornuftige redskaber til bekæmpelsen af terrorisme. Men jeg er interesseret i, at det foregår på et mistankegrundlag. Et mistankegrundlag, som bliver vurderet af andre end mig selv, og også bliver udfordret i forhold til, at en forsvar kom ind over og sige, hør nu efter her, og det er hans opgave. Det er det rene vrøvl. Det er tankespind i PET, som har skabt det her mistankefundament. Og det er da helt afgørende for din og min og alle borgers retssikkerhed, at man har de instanser, som går ind og udfordrer PET. Risikoen er nemlig, at man sidder i PET, og så kommer man ind i det, nogen kalder et ekkorum, hvor man sidder og overbeviser hinanden om, at den her virkelighed, som jeg ser her nu, det er jo enstemmigt med det reelle virkelige. Det behøver det absolut ikke være. Man har masser af eksempler på, at tolkninger har været fuldstændig totalt forkerte, og derfor er det vigtigt med det her spil, at man får andre ind over, som kan udfordre en. Og så er domstolskontrollen også en ting, som er helt afgørende. Den er jo disciplinerende og til lige med også kvalificerende. Man får et modspil, som gør, at man bliver dygtigere og bedre til at vurdere på sit materiale. Alt det der har man givet slip på, og det er mig ufatteligt, at politikere i dette land virkelig tør over at give afkald på det, som vi betragter som noget helt afgørende, som vores forfædre har kæmpet for i 200 år, og en ting kan jeg garantere dig for, at det bliver ekstremt svært, for ikke at sige umuligt at få tilbage igen. En del af terrorlovene, det er denne her såkaldte logningsbekendtgørelse, der tvinger teleselskaber til at gemme sådan elektronisk data om dig og mig. Er det ikke sådan et nyttigt redskab, så kan vi diskutere, om du vil have de her lovgivninger eller ej, for efterretningstjenesten til at overvåge potentielle terrorister? Det er det rene digitale idioti. Altså forstået derhen, at hvis man ser på, hvor tit man er brugt for det første, det er det faktisk en undersøgelse, som er fastlagt, da det overhovedet ingen ræson i det. Det er overhovedet ingen. Jamen, jeg kan slet ikke se meningen med det. Forstået derhen, at Der ser man jo et eksempel på, hvad det her har medført. Det har faktisk medført, at man i stedet for at koncentrere sig om de få, som virkelig har gjort sig fortjent til mistanke, så koncentrerer man sig om dig og mig og alle rimelige, lovlydige borgere i dette land, og kaster det her mistankegrundlag ud over os alle. Og det medvirker på sigt efter min opfattelse til, at vi forlader det, som hedder et tillidssamfund. Vi er lige i dag fået at vide, at vi stadigvæk hører til et af de lande i verden, som vigtigt er det lykkeligste på grund af tillid og på grund af tryghed og den slags ting. Vi forlader tillidssamfundet og går ind i et mistillidssamfund med de ulykkelige konsekvenser, det får på sigt. Så jeg mener faktisk, at det her er et eksempel på, at man vel også i princippet går ind og bygger høstakker. Det bliver større og større og større og større, og det bliver meget svært til sidst at finde nålen i høstakken. Men desværre også med de konsekvenser, man har set her for nylig, var det en dansk statsborger, som pludselig i et amerikansk system finder ud af, at han registreret ligger på no-fly-listen, fordi han på et givet tidspunkt har fået udleveret et telefonnummer. Det er et eksempel på, at det, som den almindelige danske borger normalt også giver udtryk for, jeg har ikke noget frygt i forhold til det der. Jo, vi har noget at frygte. Vi har noget at skal være virkelig bevidst om, når man samler op på den måde, der er så risikoen for, at du og jeg også på et grundlag, som måske ikke er til stede. Du kan jo ikke forsvare dig. Du kan ikke gå ind og forklare, hvor den situation er, at du pludselig står i en situation, hvor du bliver kastet ud af USA eller i andre lignende situationer. Men Hans-Jørgen Bonnichsen, altså omkring den her logningsbekendtgørelse, så kan man sige, at det er jo noget, PET kan bruge. Hvis de lige pludselig deres radar slår ud på en eller anden person, så kan de bede teleselskaberne, hov, vi vil godt lige se et halvt år tilbage, hvem vedkommende har talt med, hvem de har skrevet med, osv. osv. Det vil jeg igen spørge. Det er vel meget praktisk at kunne? Jeg kan godt forstå, at vi ikke alle sammen skal mistænke det. Jamen, se det i forhold til, hvor tit man bruger det. Se det i forhold til alle de andre metoder, PPT har med hensyn til at forebygge, modvirke og forhindre. Og de var faktisk allerede forud for 11. 9. var de så stærke, at man var i stand til at håndtere den her situation. Og stadigvæk, jeg vil meget gerne forbeholde mig retten til at blive klogere. Men det kræver i allerhøjeste grad, at PET eller justitsministeren går ud og fortæller mig, hvilke at de her bestemmelser, man har indført, har medvirket til at forhindre og modvirke eller opklare nogle af de sager, vi har set indtil dags dato. Det er det ingen af dem har gjort på nuværende tidspunkt. I fredags der havde Christoffer besøg af Søren Hvid Pedersen, der er professor i statskundskab på Syddansk Universitet, og han er faktisk fortaler for de her love, fordi for det første så er de besluttet af et politisk flertal, og samtidig så skaber de stabilitet i samfundet. Lad os lige høre, hvad han sagde. Den er et resultat af en demokratisk, liberal-demokratisk proces, og hvis man er meget utilfreds med den lovgivning, der er, så kan man jo vælge nogle andre politikere. Men der er jo så forholdsvis stor konsensus i Danmark omkring det her, fordi man godt kan se, at det har, hvad skal jeg sige, at det er de nødvendige tiltag, man tager. Og derfor tror jeg nok, at man nogle gange kommer til at forplumre debatten for meget ved at ideologisere den, ved at og hele tiden presse på med individuelle rettigheder osv. Sådan således, at man glemmer det hensyn, det er, fordi vi er ikke individer, vi er samfundsvæsener. Vi lever i et samfund, og det afgørende for os, for som mennesker og enkelt individ, det er, at samfundet er stabilt, sikkert og har en fortsat eksistens. Hans-Jørgen Bonnichsen. Jamen, jeg er da demokrat om en hals, og respekterer da selvfølgelig et folketingsflertal. Men det at være demokrat om en hals, er det også ensbetydende med, at man har sin ytringsfrihed og give udtryk for nogle ting, man føler er forkerte, og dermed forsøg på at ændre det. Det hører også med til den demokratiske proces. Og så vil jeg sige en ting. Vi må aldrig nogensinde glemme, at i ekkoet efter 11.9., der satte frygten sig. Og den satte sig måske også hos de danske politikere. Og frygtens første offer, det er faktisk fornuften. Man burde på det gavende tidspunkt have sagt, okay, det kan godt være, at vi i forhold til befolkningen er der nødvendigt at sende et meget stærkt signal, men skulle vi så ikke lave en evaluering inden for et år eller to efter? Det ville måske have været fornuftigt, og så har man måske stået i en anden situation, end man gør i dag. Man fortsætter bevidstløs med de 900 milliarder informationer, som er lagret omkring dig og mig, hvem vi var i forbindelse med, og hvem det var i forbindelse med os. Det bliver på et eller andet givet tidspunkt, hvor vi ser i øjeblikket, for det ikke er særlig hensigtsmæssigt til at bekæmpe misbrugt af andre. Skattevæsen bruger det i øjeblikket. Det er den tendens, der sker, når man ophober den slags ting og pludselig konstaterer, jamen det kunne ikke bruges virkelig effektivt i forhold til det, hvad det er tiltænkt, så er der andre, der siger, jamen vi har bedre og gode idéer. Og så får vi det her skræg. Et skræg, som medvirker til, at din og min retssikkerhed den bliver forringet. Hans-Jørgen Bonnichsen, vi har bedt dig, som vi har bedt alle vores gæster indtil nu om, at formulere et spørgsmål til justitsminister Morten Bødskov. Hvad kunne du godt tænke dig sådan mand til mand at spørge ham om? Morten Bødskov, hvorfor var det nødvendigt at give afkald på domstolskontrollen i forhold til PET's indhentning af passagerlister og oplysninger og indhentning af personfølsomme oplysninger i det offentlige? Hvorfor? For samtidig vil jeg også sige, at det fandtes faktisk en regel i retsplejeloven, som helt i det øjeblik, det var far for tidsspil, så kunne man gøre det, men selvfølgelig, at man bagefter gik ind og fremlagde det for en dommer og fik domstolskontrollen ind. Jeg tror, at han vil sige, at det var for at undgå tidsspillet, men hvis man siger den slags ting, som man nok erkender, så er jeg overhovedet ingen respekt for argumentet.